نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو اور دوستو یہ سورہ مزمل کی آیت ہے جسے فرمایا گیا کہ قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ. حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں اس پر رتل القرآن ترتیل آ کے پوری بات لکھی ہے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ قرآن کتنے کوئی قرآن پڑھے ہوئے کوئی ہے؟ کتنی ترتیب پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ کتنی ترتیبوں پر جی؟ ایک کون سی ایک تقریر، ایک تقریر، ایک ترتیل، ایک تدبیر، ایک حضر. تقریر ایک قاری صاحبان جو مختلف جگہوں پر تلاوت کرتے ہیں خوب لمبا کر کے پڑھتے ہیں، وہ یہ اس پر پڑھنے کو تقریر کہتے ہیں. نماز میں جو ہے ترتیل ہی پڑھنا چاہیے، تقریر والا پڑھنا نماز میں ترتیلی پڑھنا چاہیے. اس سے جو ہے جس طرح کے عموماً ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبول ہے کہ نہیں ہے، کب اگر ترتیل کے پڑھنے کی ترتیب میں نے سیکھی ہے استادوں سے، ترتیل پر میں پڑھتا ہوں. یہ ترتیل کی ترتیب ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. تدبیر اس سے ذرا تیز ہے، اور حدر آخری جائز طریقہ ہے. حدر جو آخری جائز طریقہ ہے اس سے ذرا تیز پڑھنا جو ہے خرید نہیں چاہیے. یہ قرآن پاک کا حد نہیں، قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اس میں جو معنی میں غور کرنا چاہیے اس کی طرف وہ نہیں ہوتا، اس الفاظ کی ادائیگی پوری نہیں ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ فتویٰ پوچھا مفتی عبدالعزیز صاحب سے کہ ایک جگہ ختم قرآن ہو رہا ہے لیکن پڑھنے والا تجوید کے پڑھنے والا لہن جلی پڑھتا ہے، اور دوسری جگہ جو ہے 10 صورتوں والا ختم ہو رہا ہے لیکن پڑھتا آدمی تجوید سے ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. تو ہم نے کہا تجوید والے مختصر تراوی پڑھی جائے. لہن جلی اسے کہتے ہیں کہ اس میں مخرج بدل جاتا ہے اور اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض وقت لہن جلی پر نماز ٹوٹ جاتی ہے، قاف کو قاف پڑھنا، ہا کو ہا پڑھنا، ہاں جی دعات کو دال پڑھ لینا یا دال پڑھ لینا، مخرج بدل گیا. اور لاز بہن نہ ہو اور سلطان مبین، لاز بہن نہ ہو پڑھ لیا، یہ لہن جلی ہو گیا. لاز بہانہ کا ایک معنی بنتا تھا، لاز بہانہ کا دوسرا معنی بنتا ہے، ہاں جی. اور ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، اس طرح پڑھ لیا، یہ لہن جلی ہے. کھڑے کو پڑھا، پڑھے کو کھڑا پڑھنا، مخرج کا بدلنا. اور لہن جلی میں کیا چیزیں ہیں جی ثاقب صاحب؟ آپ نے ہمارا قرآن پڑھا تھا ہم سب نے، آپ کو یاد رہا؟ کدھر گیا ثاقب؟ لہن جلی میں اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ مخرج کا بدلنا، کھڑے کو پڑھا پڑھنا، پڑھے کو کھڑا پڑھنا، ہاں نا دو ہی ہوگی. اور کون کون سی چیزیں لہن جلی میں؟ پانچ ہیں. کون کون سی؟ بشد کو ولد ظالم، ولد ظالم پڑھ، ولد ظالم، ولد ظالم. تشدد کو شد، تشدید کو، تشدید کو نہ پڑھ، وہ غیر تشدید کے ساتھ پڑھ لینا، اور غیر تشدید کو تشدید کے ساتھ پڑھ لینا، یہ لہن جلی ہے. تیسرا ہو گیا. چوتھا جی حرکت بدلنا، حرکت بدلنا. یہ لہجلی ہے جی. لہجلی کا پڑھنا سننا حرام ہے اور بعض لہجلی پر نماز ٹوٹ جاتی ہے. لہن خفی دوسرا پتہ میں نے پوچھا کہ لہن خفی والا پڑھ کے پڑھتا ہے لیکن وہ ختم ہو رہا ہے, دوسرا تجوید میں پڑھتا ہے. میں نے کہا تجوید والے مختصر ختم کو سنیں. سارے حفظ صاحبان ہمارے مجہول پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, یہ معروف ہے. الحمدللہ رب العالمین حرکت بڑھ گئی. الحمدو الحمد پیشت نہیں ہے. للہ للہ یہ مجہول ہو گیا. للہ تو مجہول سارے پڑھتے ہیں. جتنے ہمارے حافظ صاحبان نے پڑھا ہے وہ مجہول ہی پڑھا ہے. ہم نے زندگی میں ایک ختم ہی کیا ہے ترتیب پر, صرف ایک. وہ ڈاکٹر احمد حسین علی شاہ صاحب نے ایک رات میں سنایا تھا 7 گھنٹوں میں. الف لام میم سے لا کر من ناس تک ناس, نہ آیت آگے پیچھے ہوئی, نہ پیچھے ہوئی, نہ کسی جگہ غلطی ہوئی, نہ فتح کسی نے دیا, اور پورے قرآن کو پڑھا. اب بابا صاحب پڑھ لیتے ہیں آیت چھوٹ جاتی ہے, پھر دوسرے کا نہ پڑھتے ہیں تو آیت بعد میں ہوگی, ترتیب نہ رہی. تو جو اول تاخر مسل, یعنی اگر آدمی مستحب پورے مستحب پر سننا چاہتا ہے تو آدمی سے ایک آیت چھوٹ گئی اور اس نے ایک پارا پڑھ لیا تھا, دو رکعت پڑھ لیا, ان دو رکعتوں کو بھی ان دو رکعتوں کو بھی دہراؤ اور اس پارے کو بھی دہراؤ, تب ختم درست ہوگا. اس بسوں کو اترٹی نہیں آئیں. ختم کی ترتیب ہے جی. ایک ہے اداب وہ لہن خفی کے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, اس نے کہہ دیا تو تدوین کے بعد جب حرف الحقی آتا ہے تو اس جگہ مثقال ذرۃ خیرا یرا, اس کو لمبا نہیں کر سکتا. مثقال ذرۃ خیرا یرا, فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اس کو لمبا کرے گا. ایک کو اظہار کہتے ہیں, ایک کو اخفاء کہتے ہیں. من بخل وستغنا, یہ زگردار ہے. واما من بخل وستغنا وکذب بالحسنا, اب ذات تجوید کے سارا حق ادا کرنا ہی سارا. لہن خفی, لہن خفی کا پڑھنا مکروہ ہے, پڑھنا سننا مکروہ ہے, بار نماز سے ٹوٹتے نہیں ہیں. تب ایک آدمی 12 تسبیحات کرتا ہے, اس نے ایسے نعرے مارتا ہے ذکر میں ہاں جی اور قرآن مجید سننے میں, لیکن تجوید اس کی درست نہیں ہے. تو دوسرا آدمی اس کی تجوید درست ہے, وہ جب نماز پڑھتا ہے یہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ رہا, اس کا سلوک نبوی ہے, اس نے تجوید سیکھی ہے. اس کا سلوک ولایت والا ہے کہ اس نے ذکر میں کیفیت پیدا کی ہے. سلوک نبوی کو سلوک ولایت نہیں پہنچتا ہے. اس نے تجوید سیکھی ہے, اس نے ادائیگی ٹھیک کی ہے, اس کو کیا ہے. جو عالمی جس وقت تک ایسی زبان اتنی موٹی نہ ہو گئی ہو کہ اب اس کو سیکھنا مشکل ہے, یہ نہیں سیکھا یہ گناہگار ہے. جتنے پروفیسر ہو نا سارے گناہگار, کیونکہ 80 سال تک بھی تم تمہاری زبان موٹی نہیں ہوتی. تو تجوید کو سیکھو گے کہ نہیں سیکھو گے؟ ہاں جی, تجوید سیکھنے کی کوشش کریں. مفتی حسن صاحب بیعت ہونے کے لیے گیا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو نے کہا مولوی صاحب دورہ کہاں کیا؟ دورہ اہل حدیثوں کے پاس کیا. کہتے میں مدرس عالم تھا. کہو مولوی صاحب دورہ تو آپ کو پھر کرنا پڑے گا. کہتے دوبارہ میں گیا اور دیوبند میں جو ہے پھر دورہ کیا اور دورہ حدیث کیا, پھر آیا تو ان کا قرآن سناؤ. میں نے قرآن کو, مولوی صاحب آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, جاؤ تجوید ٹھیک کر کے آؤ. کہتے پھر میں گیا اپنی سے مدرس عالم مدرسے کا اور اپنے کم عمر کے قاری صاحب کو استاد پکڑا, تجوید سیکھی. پھر آیا جی, پھر آیا تھا. میں نے کہا والد صاحب سنا ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہیں, دونوں بیویوں سے لکھوا کر لاؤ گے کہ ہمیں سوفیاں خوش راضی ہیں, پھر بیعت کریں گے. پھر بھیجا, کہتے ہیں پھر کچھ عرصہ لگا کر دونوں کو راضی کیا, خوش ہوئی, دونوں نے خط لکھ کر دیا, آ کر ہمیں دیا, پھر بیعت ہوئے. بیعت ہوئے ایسے کامل ہوئے, ایسے کامل ہوئے, کیسی پھر پرواز ہوئی ہیں. جامع شفیہ اتنا بڑا مدرسہ جو اتنے سالوں سے لمحہ پیدا کر رہا ہے, ان کی زندہ کرامتوں میں سے کرام ہوں. ٹانگ جو تھی خراب ہو گئی تھی, کاٹنے کا ڈاکٹروں نے حکم کیا. اور جو سرجن تھا امیر اسپتال کا لاہور کا, وہ بھی ان کا مریض تھا, کرنل امیر الدین. اور نشے کا جو ڈاکٹر تھا کرنل دیولہ, وہ بھی ان کا مریض تھا. تو انہوں نے کہا نشے کے بغیر کاٹو گے. کرنل امیر الدین کہتے میں نبض ہو رہا تھا کہ ضیاءاللہ نشے والا ڈاکٹر کہ دیکھتا رہا کہ ان کے نبض پر اگر فرق آیا تو پھر نشہ دے دیں گے, کیونکہ آدمی کی دل رک کر موت کا خطرہ ہوتا ہے درد کی شدت سے. تو کہتے از اول تا آخر ان کی نبض پر بالکل فرق نہیں آیا. کرنل امیر الدین صاحب نے ٹانگ کاٹ لی. سید سلیمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا تھا کہ کیسے آپ نے کرا لیا بغیر نشے کی؟ انہوں نے کہا اس پر جو مجھے اجر و ثواب ملنا تھا آخرت میں, اس کا دھیان میں نے کیا اور اس مراقبے میں ایسی محویت ہوئی کہ درد نہیں ہوا, درد کا احساس نہیں ہوا. ایسے کامل بندے اللہ کے بنے پر ہیں. دین کی یہ ضروری باتیں ہیں, ان کا سیکھنا آپ کے اعمال سلوک سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. بیکار اللہ حرج نہیں پڑتا ہے, اس آدمی تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے. اس دن میں چلا گیا حضرت مولانا صاحب کی مسجد میں, مگر اس کی نماز میں لیٹ پہنچا, آگے نماز ہو رہی ہے, اب وہ قاری صاحب ایسا کھینچ رہا ہے, ایسی سریں بنا رہا ہے, تو مجھے تو آیا بڑا غصہ. تو میں نے وہ قاری صاحب سے کہا قاری صاحب ہر کسی کو آگے نہ کھڑا کیا کرو, کمپیوٹر کا دورہ ہے, داڑھی رکھی ہوتی ہے اور گوں کھا رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر پر گوں کھاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا. اور مولوی ہے, ٹیلیویژن دیکھتا ہے, زیادہ بھی تو سمجھتا ہے, اس لیے آگے سے کھڑا نہیں کیا کرو. اور دیکھا ڈاکٹر صاحب میں نے تمہارے ایک شاگرد کو کہا تھا حافظ احمد کو کھڑا ہو, وہ نے کھڑا نہیں ہوا, دوسرے کو کہا تھا زبیر کو کہا تھا, اس نے اس کو کھڑا کر دیا. خیر وہ قاری صاحب کی میں نے ڈانٹ ڈپٹ کی, میں نے کہا تھا کہ بندے تجوید کے ساتھ پڑھتے آدمی قرآن کو, کیا سر لگا رہے تھے. اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا یہ قاریوں میں نخرے پڑھ رہا تھا. یہ نخرے تو نماز میں نہیں ہوتے, نخرے ہیں جی, تو سر برابر کرتے ہیں جس طرح کے شعروں کے سر برابر کرتے ہیں اس میں. تو تجوید تو سر کو نہیں کہتے ہیں, تجوید اب مثلا میں رحمان بابا کا شعر پڑھتا ہوں. ایک میں نے پڑھا گورا ہنسے کردگار رب زما, گورا ہنسے کردگار رب زما, جو صاحب دا کل اختیار رب زما, بغیر ترنم کے پڑھا, کتنا مزہ آیا. اور خوب طرح سے پڑھ کر ہنسے کردگار رب میں جو صاحب دکھ رہے تو مزہ آیا. ایسے کچھ نہ ہے, کیونکہ پشتوں کی تجوید کے پشتوں کی قواعد کے مطابق نہیں تھا, پہلا گھر جو سادہ تھا. سچ بات ہے جتنا سریں کھینچ رہے ہوتے قاری صاحب ماننا, اور تجوید کے خلاف پڑھ رہے ہوتے تاج میں گدل چاہے پیچھے سے بھاگ تھپڑ مارے تو آگے مسئلے پر گرائے. تو تجوید کا سیکھنا ہے. اچھا اب ہمارے حافظ صاحبان سارا سال محنت نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہو؟ پورا سال پھر بھی کتنا کر دوں؟ حافظ جب مجھے کوئی بیت ہوتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں سو بار ضرور سے, صبح سو بار شام, استغفار سو بار صبح سو بار شام, یہ کل ہو گئے دس منٹ. اور یہ جاری ذکر کیونکہ خاص کل پر اثر کرتا ہے, تو یہ تین تسبیحاتیں بتا دیتا ہوں اور اس پر لگ جاتے ہیں پانچ سات منٹ. اور باقی حافظوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ روزانہ تین پارے دیکھ کر تلاوت کیا کریں, تین پارے دیکھ کر ہلکی آواز سے حضر سے تلاوت کیا کریں. اور یا پینتالیس منٹ لگتے ہیں تین پاروں کے, یا بہت زیادہ لگیں تو ایک گھنٹہ لگتا ہے. ایک گھنٹہ یہ محنت نہیں کرتے ہیں, سر ایک وقت نہیں ہو سکتا, آدھا گھنٹہ کسی ایک وقت کر لیا کر, آدھا گھنٹہ دوسرے وقت کر لیا کر, دیکھ کر پڑھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے حافظ تھے کہ دو رکعت میں ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے, ایک قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتے تھے. تین قرآن مجید چمڑے کے لکھے ہوئے ان کے آپاس پھٹے ہیں, اتنی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے. سارا سارا حافظ سلمان تین پارے روزانہ، تین نہ دو سے تو کوتاہی نہ کریں گے، دو پارے دیکھ کر تلاوت کیا کریں. بڑا محروم ہے جو حافظ ہوا اور قرآن بھولا ہوا ہے، بڑا محروم ہے حافظ ہے اور سنا نہیں سکتا ہے، سناتا نہیں ہے، بڑی محرومی کی بات. میرا ذرا بڑا خفا ہوتا ہے سارے میں، اس مریض سے بڑا خفا ہوتا ہے حافظ ہو اور اس کو قرآن کی محنت نہ کر رہا ہو، اس کو بھی بڑا خفا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو مولوی امین صاحب تو مدرسے سے آیا ہے نا، سبق پڑھاتے ہیں، توضیح و تربیت پڑھاتے ہیں، اصول فقہ پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، آدمی کا سر قد کر لیتے ہیں. لیکن سب کے آخر میں آخری مطالبہ سب سے عمل کا ہے کہ انسان کے باطن میں اس کا اثر آئے اور عمل میں ظاہر ہو. اصلی بات یہ ہے، صحابہ کرام نے اس چیز کو سیکھا ہے، دل کو نورانی بنایا ہے اور عمل کی عمل والے بنے ہیں. انہوں نے کوئی یہ آج کے جو مولوی صاحبان علوم پڑھ رہے ہیں کوئی توضیح و تلویح عمر فاروق رضی اللہ نہیں پڑھی ہوئی، لیکن توضیح و تلویح والا اس کے قول پر فیصلہ کرتا ہے. تو یہ اس نے کو کہاں سے حاصل ہوئی، نور بصیرت ہے جو اس کو قلب میں حاصل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے، وہ روشنی ہے. تو اس روشنی سے اس کو توضیح و تلویح سے زیادہ فہم ہے، فراست ہے اور مسائل کی سمجھ ہے اس نور کی وجہ سے. سبحان اللہ. ایک آپ کو دلچسپ کہانی سنا دیں، حضرت بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنائی کہانی. انہوں نے کہا یہ اس میں لکھی ہوئی ہے مستوی میں، مستوی میں کہانی لکھ کر مولانا روم پھر نظریہ نکالتے ہیں، تو مستوی روم مستوی مولانا روم کی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ نے رومی اور چینی فنکاروں کو بلایا اور ان کا مقابلہ کروایا. تو ان کو دو ایک کمرہ تھا، اس کے درمیان پردہ لگا دیا گیا کہ نظر نہ آئے. یہ اس کمرے میں دیواروں پر سجاوٹ کا کام کر رہے تھے، وہ اس میں کر رہے تھے. تو جب مکمل ہو گیا کام، درمیان میں سے اس پردے کو ہٹا کر پھر دونوں کا مقابلہ کرنا تھا. جب پردہ ہٹایا درمیان میں سے تو حیرت کی انتہا کہ رومیوں نے جیسے نقش و نگار بنائے تھے بالکل اس طرح کے نقش و نگار چینیوں کی طرف. سب کو حیرت ہوئی، وہ رومی کاریگر حیرت میں چلے گئے کہ آپ نے کیا کیا کہ ایک انچ کا، ایک نقطے کا، ایک سوتر کا فرق نہیں ہے، جو ہم نے بنایا وہ آپ نے بنایا. ہم نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا، کوئی تصویر، کوئی پھول بوٹے ہم نے نہیں بنائے ہیں. ہمیں تو ایک فن آتا ہے، ہم نے سارے کمرے کو آئینہ کر دیا ہے، اس سارے کو آئینہ کر دیا ہے، لہذا جو وہاں ہے وہ یہاں ہے. تو دل کی جب کالک گندگی زنگ اترتا ہے اور دل جب نورانی ہوتا ہے، تو دل نورانی کے بعد ہے تو پھر جو ہے پھر علوم نورانی قلب کے علوم ایک جھلک کے ساتھ اس میں آ جاتے ہیں. جیسا کہ پردہ اٹھایا سب کچھ وہاں موجود تھا، کیونکہ وہ جگہ چمک اٹھی تھی. ہاں جی، اس چمک نے سب کو ایک آنے واحد میں لے کر دکھا دیا کہ یہ ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا تھا کہ صحابہ اکرام نے دلوں کو چمکایا، ہاں جی، جلا بخشی چمکایا. تو لہذا جو قلب مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کا پرتو رقص ایسا پڑا کہ بس جو وہاں تھا وہ یہاں تھا. تو یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان تھا، یہ پڑھنے پڑھانے سے بات نہیں ہوئی تھی کہ بات نے کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ میں کہا اے ابا جان کر گزریے. کیسے پڑھا؟ ماں تو ماں, جس کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے اگر اللہ چاہ صبر کرنے والا پائیں گے. اور عمر کتنی ہے؟ فلما بلغ معه السعی, اتنا ہے کہ بس ابھی چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا اس نے شروع کیا ہے. تو کتنی عمر ہو جاتی ہے جی؟ چلنا 2 سال میں کرتا ہے, بھاگنا جائے تو 5-7 سال میں کر لیتا ہے, بھاگنا شروع کر دیتا ہے. کہ 5-7 سال کا بچہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اس لیے پوچھا تھا کہ اس سے پوچھیں گے اس نے مانا تو ذبح کریں گے, نہیں مانا ذبح نہیں کریں گے. اس نے نہیں پوچھا تھا, اس لیے کہ اس کی بھی نیت ہو جائے, اس کو بھی اجر ثواب میں شامل ہو جائے. وہ بھی ایسی تربیت والا ہے کہ جان گردن کٹانے کے لیے فوراً تیار ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے امین صاحب جو قلب میں بیٹھتی ہے. ہاذا شیء, یعنی مولانا صاحب فرماتے تھے کہ شیئن وقر فی قلبی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات لکھ رہے تھے مضمون, لکھے تھے ہم بیٹھے ہوئے سننا, ہمارے ساری باتیں سنی ہوئی ہیں, پڑی ہوئی کمی ہے سنی ہوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ لکھو کہ صدیق کا مقام جو ہے تو وہ ایک چیز کی وجہ سے ہے, شیئن وقر فی قلبی, ایک چیز جس نے اس کے قلب میں قرار پکڑ لیا تھا. تو جرت و شجاعت کی, سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, کہتے ہو سکتا ہے میں اکیلا اس کو کروں گا. یہ جذبہ اور ہمت اور جرت. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر, فرض فرمانے پر اتنا غم ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایسا آدمی کہ جس کے سامنے آ کر بادشاہوں پر لرزہ طاری ہوتا تھا, کہ ان کے ہوش و حواس اڑ گئے. کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے رہ گئے, اڑ نہیں سکتے تھے. اتنا یعنی غم آیا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا, چوما, پھر فرمایا کہ آپ کو ان کے کلمات انہوں نے فرمائے. ہاں جی, اور کہتے ہیں کہ پھر وہاں کا تقریر کی ہے, سب سے زیادہ محبت والے ہیں. اور اتنے کہتے ہیں اتنا غم ہوا ہے کہ کلیجہ جل گیا. اس کے بعد ان کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی. آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر وفات تک منہ سے جلی ہوئے گوشت کی بو آتی تھی. غم تو اتنا تھا لیکن ضبط اتنا تھا, ہاں جی, کہ اس غم کو برداشت کرتے ہوئے کھڑے ہو کر جو ہے تو پھر احکامات کو نافذ کیا ہے. تو یہ شیئن وقر فی قلبی تھے اس کے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ الفاظ میں پڑھے, ایک ایک لفظ پر کھڑے ہو کر پڑھنا سننا 100 نیکیاں ملتی ہیں. دعا جب ہوتی ہے ختم قرآن کی, 60,000 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, دعا پر آمین کہتے ہیں. یہ ساری جو ہے تو یعنی وہ ہمیں برکتیں ہیں. لیکن یہ قرآن جو ہے تو مطالبہ کا وہ کر رہا ہے, مطالبہ کر رہا ہے, عمل کا مطالبہ کر رہا ہے, عمل کا مطالبہ کر رہا ہے میرے بھائی. اور یہ نیت لے کر اٹھ کہ اس پر اگر جان دینے کی ضرورت پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. عمرہ ختم ہوا نا تو ایک آدمی سر نہیں بڑھانا چاہتا تھا. وہ ہمارے حضرت بنا تھا اس بارے میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سر کٹائے جاتے ہیں, تو مڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سر کٹائے جاتے ہیں اور تو مڑانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. اتنے فیشن کو قربان نہیں کر رہا. جب جتنے سے فیشن کو قربان نہیں کرتا ہے تو جان قربان کرنے کے لیے کیسے آگے بڑھے. سبحان اللہ. ایک اور شعر یاد آ گیا فارسی والا, اس کو پڑھ کر سنا دیں پھر دعا کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ جس وقت گئے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے, تو بہن کے گھر پر گئے ہیں, وہاں پر قرآن سنا ہے اور اس سے اللہ نے ہدایت دی ہے, سورہ طہٰ تھی اس کو پڑھ رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ, تو اس جگہ کے بعد میں فارسی کا ایک شعر لکھا ہے, عورت کو خطاب کر کے اس نے کہا کہ نمے دانی کے سوزے کراتے تو, کہ تو نہیں جانتی ہے کہ تیری قرات کے سوز نے, ہاں جی تیری قرات کے سوز نے جلنے نے, نمے دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گم کر تقدیر عمر را, کہ اس نے عمر کی تقدیر کو بدل کر چھوڑ دیا. نمے دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گم کر تقدیر عمر را, نمے دانی کے سوز کرتے تو, نمے دانی کے سوز کرتے تو دیگر گم کر تقدیر عمر را, دیگر گم کر تقدیر عمر را. جی سبحان اللہ, جی کہ یوں سنا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. آگے کیسے جی, له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اس نے تو عقل کو گھما کے, ہاں جی عقل کو گھما کے رکھ دیا, ہاں جی دل کو چیر کے رکھ دیا اور ہوش و آواز کو اڑا کے ہدایت کے اندر داخل کر کے چھوڑا. سبحان اللہ, ہمارا راہ کو پڑھنا زبان سے ہی ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی دل میں اتارنے کی اور ان صفات کے اندر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن میں ہوتا نہیں ہے, وقت لگتا ہے, عمریں لگتی ہیں, زندگی لگتی ہے, کوشش ہوتی ہے. اللہ پاک آخر نصیب فرماتا ہے, نصیب نہ بھی ہوا تو طلب والوں میں تو شامل ہو جاتا ہے, اور اس جو کوشش کی تھی بس اللہ پاک کوشش پر پری اللہ پاک نواز لیتا ہے, دے دیتا ہے, عطا فرما دیتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہ اغفر لهم منهم والأبرار, اللہ انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منه, وافضل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منه, رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا من قد جعله سهلا من جائشه, يا الله مارن پوری عمر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانی کو دور فرما, امت خراج کو آسان فرما, جاج امت کے فراہم سیدوں میں گھرے ہوئے ہیں, دشمنوں کے نرغے میں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما, دشمن کے نرغے سے اللہ آسان فرما, عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما, کے طریقوں کی محبت کو عام فرما, جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں, تسلیم و تعلیم کے رسے سے کر رہے ہوں, درس و تدریس کے رسے سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے رسے کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے رسے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما, یا اللہ ہمارے مجالس میں آنے والے حضرات بیت حضرات عامۃ المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکت ڈال دیں, یا اللہ کو تنگدست و تنگدستی کو دور فرما دے, پریشان حال و پریشانی کو دور فرما دے, مشکلات میں گرو عافیت فرما دے, ساتھی بے روزگار ہوں یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دے, یا اللہ یا اللہ مارے مارا تو ہے کچھ بات نصیب کرنا، یا اللہ مارے مارا تو ہے، یا اللہ مارے مارا تو ہے کچھ بات نصیب کرنا، یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو تھی بہتر طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کی دلی میں ایک مرادوں کو پورا فرما، یا یہ خطے مبارک پڑا گیا، یا اللہ ہم سے اس میں جو کوتاہیاں ہیں معاف فرما، یا اللہ تیرا تیرا یہ وعدہ ہے کہ کلام پاک اس کو جیسے بھی پڑھ لے فرشتے اس کو درست کر کے صحیح کر کے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو اسے ہمارے ساتھیوں کے پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، یا اللہ صحیح پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صحابی مرین رحمت یا